Cevabı yok sorduğun soruların, ellerimde kalan sadece yaralarım ve bizi mezara koyan sadece acılarımız olacak bu lanet dünyada. Güvenimi kaybettim uzun zaman önce, her şeyden bıkkınken nasıl her şeyim olmuştun sen bilemem. Gerçekten ölüyorum bu sefer içten içe. Hatırlatır her şeyde seni bana geçmişim, yanlışları seçmiştim tek doğrum senken. Hatırlatma bana kanmıştım çok kez yalanlarına. Mutlu olsan ölüyorum ben burada. Sözler vermiştin giderken bile bana tutamadın hiçbirine. Lanet olsun geçmişe bir daha. Sevemem seni inan bir daha. Gururumu kıramam ama sana. Neler yaptın hatırlasana bana. Yapamam dönemem sana. Ölüyor gibiyim bu sefer. Yüreğimde acılar var. Kendime soramam nedenini. Özlemek istemiyorum. Ama yine aklımdasın, seni çıkaramıyorum aklımdan. Neden? Alakasız bir şeyde bile geliyorsun aklıma sen birden. Şimdi hatırla neler yapmıştın bana sen gitmeden önce. Çok bir şey istedim, sadece sadık kalmanı istemiştim, o yeterdi bana. Sadakat duygusunu tatmadım hiç seninle ama başkasında tadacağım inanıyorum buna, anla sana. Güvenmemiştim hiçbir zaman sana. Çünkü biliyordum gideceğinin başından beri. Senin gözlerine baktığımda nasıl yandığını canımı sana anlatamam, inan anlatamam.